एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूम रहे उन नग्न युवा को देखकर ब्रह्मवादियों की स्त्रियां उत्सुकता के साथ स्वभाववश उनके रूप से मोहित हो गईं और परस्पर में कहने लगीं, आओ भिक्षुक को देखा जाए। आपस में इस प्रकार कहकर बहुत सा मूल फल लेकर मुनि पत्नियों ने उन देव से कहा, आप भिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने अत्यंत आदर से उस भिक्षा पात्र को फैलाकर सामने दिखाकर कहा, तपोवन वासिनियों, भिक्षा दो दो, आप सबका कल्याण हो। पार्वती जी वहां हंसते हुए शंकर जी को देख रही थीं। कामातुर मुनि पत्नियों ने उस नग्न युवा को भिक्षा देकर उनसे पूछा। मुनि पत्नियों ने पूछा, तापस, आप किस व्रत के विधान का पालन कर रहे हैं जिससे वनमाला से विभूषित हृदयहारी तपस्वी का सुंदर स्वरूप धारण कर नग्न मूर्ति बनना पड़ा है? आप हमारे हृदय के आनंद प्रद तापस हैं, यदि आप माने तो हम भी आपकी मनोनुकूल प्रिया हो सकती हैं। उन्होंने तपस्वियों के इस प्रकार कहने पर हंसते हुए कहा, यह व्रत ऐसा है कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। सौभाग्यशालिनियों, जहां बहुत से सुनने वाले हों वहां इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए यह जानकर आप सभी चली जाएं। उनके ऐसा कहने पर उन्होंने मुनि से कहा, मुने, हम सब यह जानने के लिए एकांत में चलेंगी क्योंकि हमें महान कौतूहल हो रहा है। यह कहकर उन सभी ने उनको अपने कोमल हाथों से पकड़ लिया। कुछ काम से आतुर होकर कंठ से लिपट गईं और कुछ ने उन्हें भुजाओं में बांध लिया, कुछ स्त्रियों ने उन्हें घुटनों से पकड़ लिया, कुछ सुंदरी स्त्रियां उनके केश छूने लगीं और कुछ उनकी कमर से लिपट गईं और कुछ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मुनियों ने आश्रम में अपनी स्त्रियों की अधीरता देख मारो मारो इस प्रकार कहते हुए हाथों में डंडा और पत्थर लेकर शिव के लिंग को ही उखाड़कर फेंक दिया। लिंग के गिरा दिए जाने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए। वे भगवान रुद्र उमा देवी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। देव शंकर के लिंग के गिरने पर प्रायः समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया। इससे आत्मनिष्ठ महर्षियों को व्याकुलता हुई। इसी प्रकार देव के भी व्याकुल हो जाने पर अत्यंत बुद्धिमान श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हम उन महात्मा तापस के सद्भाव सदाशय को नहीं जानते, हम ब्रह्मा की शरण में चलें, वे ही उनकी चेष्टा रहस्य समझ सकेंगे। ऐसा कहने पर सभी ऋषि अत्यंत लज्जित हो गए। फिर वे लोग देवताओं से उपासित ब्रह्मा के लोक में गए। वहां देवेश ब्रह्मा को प्रणाम कर लज्जा से मुख नीचा कर खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दुखी देखकर यह वचन कहा, अहो, क्रोध से तुम सबका मन कलुषित हो गया है, इसलिए मूढ़ हो गए हो। मूढ़ बुद्धि वालों, तुम सब धर्म की कोई वास्तविक क्रिया नहीं जानते। अप्रिय कर्म करने वाले तापसों, धर्म के सारभूत रहस्य को सुनो, जिसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र ही कर्म का फल प्राप्त करता है। हम सबके इस शरीर में रहने वाला जो नित्य विभु परमेश्वर है, वह आदि अंत रहित एवं महास्थाणु है। विचार करने पर वह देही इस शरीर से अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार उज्जवल वर्ण की मणि भी आश्रय के प्रभाव से उसी रूप की भासती है, उसी प्रकार आत्मा भी मन से संयुक्त होकर मन के भेद का आश्रय कर कर्मों से ढक जाता है। उसके बाद कर्मवश वह स्वर्गीय तथा नरकीय भोगों को भोगता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान तथा योग आदि उपायों द्वारा मन का शोधन करे। मन के शुद्ध होने पर अंतरात्मा अपने आप निर्मल हो जाता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, ऐसा पुरुष शरीर को सुखाने वाले क्लेशों के द्वारा शुद्ध नहीं होता। पापों से बचने के लिए ही धर्म क्रियाओं का विधान हुआ है। अतः अत्यंत पापपूर्ण शरीर स्वतः शीघ्र शुद्ध नहीं होता, इसलिए लोक में सत्पथ शास्त्र विहित क्रियाओं का यह मार्ग प्रवर्तित हुआ है। किसी दिव्य दृष्टा लोक स्वामी ने उत्तम भाग्य वालों के निमित्त मोह महात्म के प्रतीक स्वरूप इस वर्णाश्रम विभाग का निर्माण किया है। आप लोग आश्रम के रहते हुए भी क्रोध तथा काम के वशीभूत हैं। ज्ञानियों के लिए घर ही आश्रम है और अयोगियों अज्ञानियों के लिए आश्रम भी अनाश्रम है। कहां समस्त कामनाओं का त्याग और कहां नारीमय यह भ्रमजाल, कहां तप और कहां तो इस प्रकार का क्रोध जिससे तुम लोग अपने आत्मा शिव को नहीं पहचान पाते। क्रोधी पुरुष लोक में जो सदा यज्ञ करता है, जो दान करता है अथवा जो तप या हवन करता है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता। उस क्रोधी के सभी फल व्यर्थ होते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 43वां अध्याय समाप्त हुआ। 44वां अध्याय ऋषियों सहित ब्रह्मा जी का शंकर जी की शरण में जाना और स्तवन, स्थाणीश्वर प्रसंग और हस्त रूप शंकर की स्तुति एवं लिंग में सन्निधान। सनत कुमार जी ने कहा, उन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा की इस वाणी को सुनकर संसार के कल्याणार्थ पुनः उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तर दिया, आओ हम सभी लोग हाथ में शूल धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की शरण में चलें। तुम सब लोग उन्हीं देव देव के प्रसाद से पहले जैसे हो जाओगे। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वे लोग उनके साथ श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले गए और वहां उन लोगों ने उमा पार्वती के साथ बैठे हुए शंकर जी का दर्शन किया। उसके बाद संसार के पितामह ब्रह्मा ने देवों के इष्ट देव तीनों लोकों के स्वामी वरदानी भगवान शंकर की स्तुति करनी आरंभ की। पिनाक धारण करने वाले वरदानी अनंत महादेव, स्थाणु स्वरूप परमात्म देव, आपको मेरा नमस्कार है। भुवनों के स्वामी भुवनेश्वर तारक भगवान, आपको सदा नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप ज्ञान देने वाले अद्वितीय देव हैं। आप कमल गर्भ एवं पद्मेश हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रचंड घोर स्वरूप एवं शांति मूर्ति, आपको नमस्कार है। विश्व के शासक देव, आपको नमस्कार है। सुरनायक, आपको नमस्कार है। शूलपाणि शंकर, आपको नमस्कार है। संसार के रचने वाले विश्वभावन, आपको मेरा नमस्कार है। ऋषियों और ब्रह्मा ने जब इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति की, तब महादेव शंकर ने कहा, भय मत करो, जाओ, तुम लोगों के कल्याणार्थ लिंग फिर भी उत्पन्न हो जाएगा। मेरे वचन का शीघ्र पालन करो। लिंग की प्रतिष्ठा कर देने पर निःसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरे लिंग की पूजा करेंगे, उनके लिए कोई भी पदार्थ कभी दुर्लभ न होगा। जान कर किए गए समस्त पापों की भी शुद्धि लिंग की पूजा करने से हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने लिंग को गिरा दिया है, इसलिए शीघ्र ही उसे उठाकर प्रसिद्ध महान सानिहत्य सरोवर में स्थापित करो। ब्राह्मणों, ऐसा करने से तुम लोग अपने इच्छानुकूल मनोरथों को प्राप्त करोगे। सारे संसार में उस लिंग की प्रसिद्धि स्थाणु नाम से होगी। देवताओं द्वारा भी वह पूज्य होगा। वह लिंग स्थाणीश्वर में स्थित रहने के कारण स्थाणीश्वर नाम से स्मरण किया जाएगा। जो स्थाणीश्वर को सदा स्मरण करेंगे, उनके सारे पाप कट जाएंगे और वे पवित्र देह होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जब शंकर जी ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा के सहित ऋषि लोग लिंग को उस दारू वन से ले जाने का उद्योग करने लगे, किंतु ऋषियों सहित वे सभी देवगण उसे हिलाने डुलाने में समर्थ न हो सके।